अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिलवाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना एक हमें आवारा कोई बड़ा इल्जाम नहीं दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। इसमें भी दिल का जिक्र है कि दिल की जिंदगी के लिए जो मैंने पहले अर्ज किया था। जो मैं इसमें क्लासिकल टाइप की सरगम वगैरह करता हूँ, करने की हिम्मत करता हूँ, इसलिए कि मैं बेसिक क्लासिकल सीखा है बचपन में, कोई 9-10 साल की एज से ही शुरू कर दिया था क्लासिकल सीखना। तो वो क्लासिकल जो अंदर है वो गजल में पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़े जोर से ये काम करता हूँ कि चलो क्लासिकल की खिदमत भी होती जाए और उर्दू की खिदमत भी होती जाए, गजलें भी गाता जाऊँ अपना काम, इसलिए गाता हूँ। लेकिन इस सरगम का जो पेश करना है ये नहीं होगा कि मेरा अपना ही मूड खराब हो जाएगा, ज़रे पागर सा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हंसते हंसते इंशाल्लाह सारे सारे नहीं दबा दसा ये गम बाबा दबा मांगर दबा दबा ना बाबा माफ़ बाबा ना गम गम गम ये गरे गरे सा कोशिश को कहते हैं जस्तजू, किसी चीज की जस्तजू करना, उसकी ख्वाहिश करना। खुदा को मुंह दिखाना है एक दिन यारो, वफा मिले न मिले जस्तजू जरूरी है, बताए दिल हर एक दिल Gracias.